ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك باب دې په بیان دا وکي چې راغلي دي په شرکول د ولا کې والزجر عن ذلك او د دینا رټنا او منع ولا تاسو کې جند چې ولا العطاقت دی او ولا الموالات مخکې باب کې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها بیشت بیش دا ارادت تیرادا لردوان تشتری بریرتا چواخ دی بریر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریر والی فَاشْتَرَتُوا الْوَلَاءَ بِذَرِيرِ رضی اللہ عنہ مالکانو شرط چو ولا بزمین دائی دا تو واخلا وزادو کا خددی ولا بزمین دپارے فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اشتریہا وائلا فإنما الولاء لمن اعطى الثمنا وی ولا دہا اچا دفارت اچیا قیمت و پیسی ورکی او دا غلام و بلے ذات کریم اے دې دې خدا سو وهم راضي دي وای لا دې ولا موږ پاره ولا دې پاره نه را ولا هو چې سو پی سي ور کی او سو کی آزاد کینې دې پاره وای دا دې دې طرف نه جهل او دا یو باطل شرط وو ګور دې دې چې دې ځان دې پاره ولا شرط کا ودغا بیتا نملاوی بی ولا علماء وکری تچا پا عقب کی یو داس شرط لگول توجه ملا چداغی پرکول دا بندت اختیار کی نی نکداسی شرطی جداغی پرکول دا بندت اختیار کی نی ندا شرط فاسد دے او دا بیع درست دا اے دا ولا ملاوی دل او نملاوی دل دا بندت اختیار کی نی دا کو شریعت تخلصی سلک رے ندی دے کدا شرط باطل شو شرط باطل شو او دا بیع صحیح شوا تاسو لکه کوم ټول غره باندې شرطونه په بیع اقرار باندې شرطونه تاسو لکه بیع اقرار نو کوم شرطونه به درست وي او کوم به نه علماء دا قاعده ذکر کړل دا یو ضروري کلیات کوي وَيْبَاسِ يَوْ شَرْچِ دَيَوْدَ مُتَعَاقِدَيْنُ نَقَوِي بَكِي مُتَعَاقِدَيْن دَي بَائِعَ وَمُشْتَرِتَ وَالْخَرْسَوْنُ كِي غُسْتُنُ كِتَا يَعْبَ مَعْقُودَ عَلَيْهِ چِ تَتَمْشِيَا قَدْ كِلِي چِ نَبِيَعَدَ دَاغِ فَيْدَوِي بَكِي ندی شرط توئی چه دا دا مختزا دا عقد نخلاف دے د بای فائدہ دا یا د مشتری فائدہ دا یا پدی کمشی بانے چھے حق تو دے اکری دی فائدہ دا لکبور مثال دے سکے بای اوئی چی دا شے برمان خرسوم خوبا دے شر چی دما دا با او پتے با یومی آش پورو بکے اوستا ظاہر ہے چې دا شرط خو پدی کې بارون خرڅون کی تفایدا نو دا شرط د عقد د مقتضا خلاف دی یا دا چې وې مشتری شرط لګوي دستور کې چې دا شی در نزاخلم او ته بدا سدا سکے چې دا دستور کی فائدہ دی یاد معقودن علیه فیدی ویدا غلام دربان خرسوم قپدی شد چه روزانه و قد چرگان خره نقدی که دا معقودن علیه نفو کنا نقدی درو والو شرطنو عطب کی فساد رہی دا شرطونه د مقتضا د عقد نه خلاف دي او دې کې راشد دا څو جدا د بنده په اختیار کې نه لري ولا ملاوجن د ملاوجن دا خو چا خو هغه د شریعت په فساله دا ان بل ولا اول من اعطى الثمن نو شرط خو دا شرط دې ته وسیله وګړه شرط لغو شو دا صحیح شو او کدا شرط بنده په وسی او کدی که دا بایو یا دا مشتری فائده دا یا دا معقودن علیه دا مبیعی کمشه چه خرجی دی داده فائده دا ندی شرطن سر بیع فاسده شو او درستن دا وفی الباب عن ابن عمر او قباب کی حدیث دی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانا حدیث بائشی بی حدیث حسن صحیح او عمل قدیر قنیز دا اہل علم وقال منصور بن المعتمر منصور بن المعتمر یکنا با عطاب جد کنیا ابا عطاب و وقال غیر قال قرسل دوائی امام ابو عیسیٰ امام ترمیزی وقال وقال قائل سن دے امام ابو عیسیٰ امام ترمذی رحم اللہ علیہ منصور ابن المعتمر یکنا بدکنی ادا با عطا وبه قال حدثنا ابو بكر العطار البصري ونمير المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اذا حدثت عن منصور قال چتا حدیث بیان کرے شی د منصور ابن المعتمر نا نفقت ملأت يدك من الخير تابا سوده ده خیر نڈک کر دا سقر ولا ترد غیره آوت بلچا ارادم سوا ثم قال بیا فرمائلی دیدی ثم قال بیا فرمائلی دیدی ثم قال یحیاء ما اجدو ظلم من امام یحیاء من منت ابراہیم نخعی و مجاہد اثبت من منصور ما اجدو فی ابراہیم نخعی و مجاہد ظلم من ابراہیم نخعی و امام مجاہد میں چسوک روایت نے کہی دو پدئی کی زیاد مضبط نویدن دو منصور نا وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ عَبْنِ عَبْدِ الْأَسْوَدِ قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَانُ عَبْنُ مَهْدِيٍ مَنْصُورُ أَخْبَتُ وَهِلْ كُوفَا دا په کوفو کې ډېر مضبوط او قوي او سقراوي نه باب النبي قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو بكر بن ابو بكر بن عياش عن ابي حسين عن حبيب بن ابي ثابت عن حكيم بن هزام رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن هزام لجلو حكيم بن هزام رضي الله عنه يشتري له اضحيه اغسل الله الحبيب دفار قرباني ساره بدينار انتو دينار يو دينار ورقو ومات اضحيه والا د قربانی سشے فشترا اضحیتن ناغست وغد قربانی سارے فاربہ فیہا دینارن نگتلو تدیکی او دینار فشترا اخرا مکان آغست او تزید دیبن فجاء بالاضحيه والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نراغلو به پسارید قربانیو دینار سره رسول الله صلى الله عليه وسلم تا وہ دینار ورکړو د کس شوا خپل په دینار خرڅو د پایو دینار یې د قربانی سره واسو یو دینار نبی له سلام پرالو او قربانی سره مراو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوحد الشات ز قربانیو کپدی گت وتصدق بدی بالدینار او دینار خیرات کا حدیث ده حکیم ابن هزام لانا رفی اللہ من حاضر وش او حبیب ابن ابی ثابت لم یسمع عندی من حکیم ابن هزام ددس ما ثابت نگا دغه سما ثابت نه را یو ربی حدیث ته سوچ کو اذا الله حبیب ور توي چې زکه دې د قربانی کاو دا دینار داسو کا دا دینار دا خیرات کا وای علماء کرام ذکر کړی دي علماء کرام ذکر کړی دي چې دا دي کومه شتدا پیسې خیرات کا زموږ اهداف په نور باندې مسله دا غوړي چې یو مالدار سړی پاو قربانی واجب او د قربانی او ساروی او واغستو ندا ساروی د قربانی د پار متعین کی بنا چې بس بعینه په دې د قربانی کوي تر دې ته دې نه پس دا مالدار سره دا زناور بدلی او د دې په ځای د بل قربانی کوي د کوډې شي پردی که چند دغا مالدار سڑی دا دا قربانی زناور خرسی او دیر مخلوم جیز دے خکو دا سی سڑی دا قربانی دا پارا سالوی وارسی دا قربانی کی واجب انوا نوی بیا قدمانی دا دغا ساری قربانی متعین اشوا دیرنی دا سالوی خرسول او د دې په بل بدلول د تجهیز نه دی رسول دې الله په حبیب قرباني واجب نه هغه یې نسب قرباني کولا ندا جنا ور چې واغه سبه خرصولو جهیز نو او د دې په وسیله چې کوم دینار حاصل شو ندا په صدقې حکم یو کو داغه د صدقې حکم یو کو وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا الزبير بن خريط زبير بن خريط عن ابي لبيد عن عروه الباركي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكروا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا ليشتري له شاتا شزوره وغدوانا فاشتريت له شاتين نبارت الرغدان واغسل فبعتو احداهما بدينار يوم فك خلق قيو دينار وجيت بالشات والدينار اللہ حبیب تمرات کل کل فگبت دینار سرا فذکر لہو ما کال من امری او ذکر کل اللہ حبیب تاغشود ذکارنا چه حبیب ما داسیو کل داسیو دینار من تاس ترا رگڑ نبیر اسلام بارک اللہ لکا فی صفقت یمینک اللہ دی برکت واچي تا تفي شفقت يميني اي دي بي تو تجارت تا ستاپ دي بي او ستاپ دي تجارت کي شفقت تو يميني کا خلاف تو تجارت کا خلاف کي اللہ دی تا تا برکت واچي پتي تجارت دي خلاف تا کي فکانو دا صحابي بعد ذلك فزدنينا یخرجو بوتو الى کناست الکوفتی دائیو جو کوفت او کناسی مقام دو کوفی تبلاو فیربہو والربح العظیم نگت دیوک گتلویا فکان من اکثر اہل کوفت مالا دیت کوفی والو کی دیر فمال کی اللہ حبیب دیتا دا برکت دعا کروا ویتا دا خواب رواغ اسی ایسی دے گا تھا کولا کہ خواب رواغ اسی کرا نبائی کی دے گا تھا کولا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيْتٍ انا بی لبین فغتر نحوه نذکر کرو داس حدیث وقد ذهب بعض اهل العلم او ذهاب تر بعض اهل العلم دی حدیث وقال به او دی داس ہوئی ایدی تولی بیع دفزولی ایدی لگرن یو پردیشن ایتا خبر میں اگر تشیخ لیو دغتی خرقی نو دا حدیث دا علماء دلیل دے چه سری دا بیع دی افردی سری او دا دا امام مالک و امام احمد رحم اللہ قول لے او دا پسلفو کی دا صحابو گن صحابو او دا تابعین نصابت تے چه افردی سری تا لسالی خرسائی دا درستی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چدا بے اب موقوف ہوئی دا بے اصحید خدا با موقوف ہوئی لگیو اکو صحابی دا اللہ دا حبیب دی اجازت نہ بغیر شیخ حرس کرے گیا غصتے دے وقت زہبا تری باز علمان دی حدیث تا چه دغشان بیع دو فضولی سهیده دی حدیث دو دینا وقادو بیهی و دی داسیمی اوا قول بیمان محمد و دی صحاق رحمه اللہ نے ولم یا خرباد و اهل العلم بهاد الحدیث او اخذ نجد کرے بعض علماء پا دی حدیث بانی د دین امام شافعی او د سید ابن زید دے ابو حماد ابن زید او ابو لبی چې دی روایت کراوله د زنم نه له ماغتو دا علماء وی چې بیع موقوف او شراء موقوف دوالا باتری دی زکا دوجی دا حضور لا تبع ما لیسا عندکا وی مخر فرچراشی زتا سرنی اے تا سرنی دا تا پا ملکیت کی نشتا اس مالک دے اجازت ندکتے اتر آرشی خرسے وقمی امام شافعی رحم اللہ علیہ در حدیث دلیل ذکر کئی لا تبع ما لیسا عندکا آغا شیع مخرصا وچستا پر ملکیت کی نی ندیو بیع موقوفا و شراع موقوفا دوارا باتی لی اور جدی حدیث ندی دا سے جواب کرے امام شافعی رحم اللہ ویو خبری حدیث دا باب کی تاتو حدیث تیر کر یہ حدیث دا حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ اور دیم حدیث دا عروت البارقی رضی اللہ عنہ انت دیدوار حدیثو کی سندی مقال لے اور تسعیم شی نممکن دادا چدا وکیل دل بیعا ایدہ دا وکیل او تاسو سو وکیل مقرر کنا خرسول غسل کولی شی ایمان سے بوئی بیع موقوف سہیدہ او شراء موقوف سہیدہ یو شو خرسول ایتا یو شو چالا خرس کو ندا موقوف دی تو مالک اجازت نا موقوف رکاوئی جب سہیدہ نو سہیدہ شو کاوئی سہیدہ نو سہیدہ نشی او یو شیخ استل چاہتا پاہ داو یا دو سر سیدی دی امام سے بوئی باب ما جا فی المکاتبی اذا کان اندہو ما یعدی باب دے پا بیان دا مکاتب کی شکلوی ده ده سراغش ده ادا کی مکاتب اغا غلام تاوی چه مالک لکلو کی چه مال دمر راکا و زتب ازاده نیو مکاتب دمر او بسنی چه ده که ادار کتابت کورشی و بهی قال حدثنا هارون ابن عبداللہ البزازو قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عماد بن سلمان عن كرما رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حديث فرمائي اذا صاب المكاتب حدا کل شور سیگی مکاتب سا حتا و یا میراستا ورسا دیو میراستو دیدی حساب ما عتق منہو فیسان دا وچ ازاد شوری دید دنا دنا ازاد شوری این سال کتور یو مالک غلام مکاتب کو پزر روپئی او دی غلام تینز سو روپئی ورکی ننی مزاد شو اس تدی وقت کی کدی مکاتب سو جرم ہو چداغی کا سزا کی کد حد جاری دی مثال کتور شراب اس کر ند شرابو دا اصیل سلی دا پار اتیا دوری دی او دا غلام دا پار سلیخ دی او دن دا مکاتب نیم ازاد دے و نیم غلام دے نیم کتابت دے ورکڑے نکتب نیم حد دا ازاد و نیم دا غلام جاری کی نکتب دا ازاد اغا سلیخ دی او دا غلام اغا نیم شلو دا دیده شپیت پوری دی کتاب مسئلہ در پر ذکر کری خولماو دکنی چی دا حدیث و قدرست و حدیث و منسوخ نے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی یعد المکاتب بحصت ما عدد یعد المکاتب ورکی دے بشی دید مکاتب پیسی داغ شدادا کرلے دید دخور دخور دید بور کئی وما بخیو چکم پی باتن دید دعبد بور کئی او پری بات کی حدیث دن ام سلم رضی اللہ عنہانا حدیث دجا ابن باس رضی اللہ عنہ حدیث حسن وحاقنا روائح ابن ابی کثیر نکرما عن ابن عباس رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وروا خالد الحزاء عن اکرما عن علی رضی اللہ عنہ قوله والعمل ولا هذا عند بعض اهل العلم عمل قدير قدير بعض اهل العلم تاصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام وقال اكثر اهل العلم ميلي اكثر علماء تاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودنورنا چه مکاتب عبدن دے و غلام صحابی ما بخیا علیه درحم قیو رکی کے پاتی کرا نبت دے و غلام صحابی او دا قول سبزیانی سوریو دے امام شاکی او دے امام احمد او دے امام اسحاب او دے امام ابو حنیف رحم اللہ نے چه دچ یو رکی پاتی زربانی دے مکاتب کو اطولی ورکلی اولی کئی باقی در رنبت غلامی صحابیلی وبهی قال حدثنا قتیبة قال حدثنا عبدالوارث ابن سعید عن یحیی ابن ابی انیسة عن ابن شعیب عن جده قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یقول خطبے یو فرمائے من کاتب عبده علی مئتی اوقیت چاچی لکلو کل دغلام سر پسل اوقیو فعبداها ناغا غسل وارورکی اللہ عشرتا واقم مگر مثال قطوری اولکو کی پاتی او قال عشرتا دراہما یا اولک درہم پاتی سمع جزا او جلا مکاتب ورکولنا جزش فهو رقیقن ندیب غلام سابی ادا حدیث غریب عمل قدیر تنید اکثر اہلیم تا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر دنورنا چه مکاتب عبدن دیب غلام عمری سابی ما بقی علیہ شیم من کتابتی ترسو چه باقی پدس شیر کتابت ددنا وقد رواه الحجاج بن ارطواطا عن عمرو بن شعيب نحوه رحمه الله وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن الزهري النبهان عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت به فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اذا کانا عند مکاتب احدا قرنا کلچیوی پلیس دا مکاتب دیوستا سو زنانو توی ما آئیو ادی آغچ دی ادا قولیشی یہی زنانو یا غلام مکاتب کڑے او دا اثر دمردی چه دے پی کتابت دا کولشی فل تحت جن منو ندا مالک سید دد دی مقاتب نوز پردہ کئی تاو مسئلہ را چه دو غلام نا پردش تکنا نحوت امام بہت فرحم اللہ دیر احتیاط قول ذکر کرے او غلام چه لی بالغ سڑے دے نو خپل مالک په دغه پرده کوي چې د دې هر قسمه تهمت انسداد راشي. دلته پر دې سره کوم مکاتب کړی یې خدای غلا او هغه سره دغه پیسې شته چې دا کولې نو ایجاد دې پرده کوي ځکه دا یو قسم آزاد شو کنه پردیش دې غلام نشي. هذا حدیث حسن صحیح امانا دی حدیث پنی دانی مولد تورعی دا پا تقوی پا احتیاط بانی بن آداء وقالو او دیوی لائیوتت المکاتبو دیوی غادی کی نا و انکان اندهما یودی اگر کدس روی آغش دی آور کولشی حتی یودی ترسیج ورکلی باب ما جائے اخلصا اخلصا لرجل غریم فیجد عنده متاعه. باب دے پا بیان دے دیکی چیکالا غریب شیدی او سڑید پارا قرضدار ختم شو مالے خودور پر اقل سامانون دو کم چکی دخص کرے اخلا سر رجل آغا وقتی وئی چل آغا دو مال پاتی نشو اباد وئی وئی اخلا سر رجل مانا دار سار دراہم و فلوسا آغا پیشن آغا دو دراہم و دنانین و پیشی تکی جوریش یا رماؤ لکلی اصلا سر رجل دیتا ہو چی سر باز نشو چی یو پیسا ور سر پاتی نشو او گورا قاضی دی پر او گورا قاضی سے سلو کچ فلانے گر دیوالا دے دیتا دیوالا دے دی شخص تا مفلس وے او دی عمل تا تخلیص وے دبارہ کو اعلان کی چی گر فلانے سر مفلس تے نوبت په ملکیت کې چې څومره املاک دي نو قاضي دا په خپل تصرف کې راوړي نوبت په دې ملکیت ته چې د ضرورت څخه به ورته د فراق او استاد جامې او د دې قانون املاک دا به خرج کی او د دې قیمت دا قاضي قرضدار ورکړي. اس مسئلہ دا دے سرے قرضدار شو قاضی حکم کو چدا مفلس کے خطا پی او شے خرص کرے و بعینی ہی اغشے موجود دے ندا افستا اغشے موجود دے ندا اینہ سلاسہ ہوئی چچاک کل سامان بعینی ہی من دے ندا مادر سامان بدا مالک را واپس ایماد حدیث رحمت اللہ علیہ وسلم چھنا لکلس قرضداری دی او دی سڑی سامان موجود دے نداغنور قرضدار سر بدین پائے کے برابر دی دے وقت سامان در آخری دا مسئلہ در لگی کر کئی وَبِهِ قَالَ حَدَّ سَنَا قُتَيْبَتُ قَالَ حَدَّ سَنَا لَيْسُ عَنِ يَحْيَ بْنِ سَعِيدِ النَّبِي بَقْرِ بْنِ حَزْمِ عَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْعَزِيزِ عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال تعالى ابي فرمائے ايما امرأ نفلسا كم يسر ايش غريب شو او قاضي وحاكم داغد تفليسكم جاريكو ووجد رجل مدير سري سلعته سامان قل عند الغداء وصر بعينها بعينه كم شيء خرص کرو اغلا وصره فهو اولى بها من غيره نده دير لائق ده فضي سرد نور قرض دارنا. وفي الباب ان سمرا وابن عمر رضي الله عنهما حديث دادی ورور رضی اللہ عنہ حدیث حسن سیم عمل قدیر قنید باب اہل علم اوا قول امام شافی امام محمد و دیم امام اسحاق رحم اللہ علیہ دیگر دا غشے قدیر انسی ادا حدیث دلیل لے وقال بعض اهل العلم وبعض العلماء هو ده سامان شبعينه موجود ده سره اسوة الغرماء ده ببرابر بنور قرز دار سرا وهو قول اهل الكوفة او دا قول الكوفي والوم من امادو حنيف رحم الله او دا غير شاگردانو دیکھ دا مسئلہ در ذکر کئی دغا دا امہ سلاسو دلیل دے حدیث دبا ایما امرئن افلسا ووجد رجل سلعته عنده بعینها فهو احق بها امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی او حدیث دلیل لے ائی وَإِنْ أَيُّمَا أَمْرَأَيْنِ أَفْلَسَا وَوَجَدَا رَجُلًا سِلْعَةً عِنْدَهُ بِعِنْهَا فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَا خدا حدیث وی سندن بے انتہا کمزور ہے او قابل بے استدلال لنے او کتاب الزکاة کی تنیدی کی او حدیث در لپیر شو وَيَغَدْ أَحْنَاقُ دَلِلِ لِلِ چیو سری میوی اغسطی وی باغونا اڈیر پرد بارشیو او میوی سلگی ری خرسی کی خوب اغا پرد یدانو کو ند اللہ حبیب لچی خبر رسید مئی پرد دارو تیو خوزو ما وجدتم لیسا لکم الا باری واری اغسی سنومن دل پاسو ننشتا مگر بغدی نگر دیکی داو او نفق آئی دیسا سامانی آلی وائی ندغر دیکنیدی شریف حدیث کتاب زکاة والا بازو لماو داہنا کو دلیل جو کردے باب ما جاء فی النہی للمسلم يدفع للذمي الخمر يبيعها له ابو بار ان کرام اختلاف چې کوم په دې فروي مسائل کې ده نو په اجتهادي مسائل کې به یو جانب ته دل کلی دا چې درست نه چې بل طرف لا د درستوالي احتمال باقی پاتې نشي زکا تلائل دوارو طرف لشتا آو دزکا تلائل فرناکد عیم ای کرام سوسول دیس قوائد دی نبارو بانی غی تدبیب تے باب دے قویان داوتی چھے نہی راغلی دے مسلمان لرا چھے دے ورکی زنی تشراب چھے دا خرس کی دے دفارا زکا شراب دے دفار حرام دی داوی گتا حرام لرا وبه قال حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد النبي الوداك عن ابي سعيد رضي الله عنه ابو سعيد رضي الله عنه فرمائي ويكان عندنا خمر اليتيم وزم سر شراب اليتيم تجارت میں جارت مولفتی کولو شراب لا حرام دو فلما نزلت المائدتو کرچ سور مائدہ نازل فشیاء ایو اللذین آمنون من خمر والمیسر دعایتن نازل شل نما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تقوست رود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ ددر شراب بارکش ما سر دیتیو چیدی سر سوکم دا خودیتی مال لے وقلت انہو لئی انہو لیتیم ماودا لیتیم دپارنی فقال احریقوہو ویتو اکی دا کوئی دی نگورت دا شرابو نا سرکا جوڑو لئی درستو نقد دیتیم دینا ایری دیو چی سرکا جوڑا پیناوی ولا خرسا کڑیو اپا دی باپ کی حدیث دے دا آنس ابن مالک حدیث دا بی سعید رضی اللہ عنہ حدیث حسن وقد روی من غیر وجه من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا وقال بهذا بعض اهل العلم او بعض علماء داسی وکرهو بیدا خبر بدگرنی ان تتخذ الخمر خلا چی جور دی پریشی دی شرابن خلا سرکا دی این با جائز ندی چی شرابن سرکا جوڑکی بلکہ دیو کہ چاہ شراب و نصر کا جوڑت و ندا پاکی گننا خودی نے دعالا چھے کلے پدی شراب کی سشے واسو او دا غشید آتون کا ذریب دی شراب و نصر کا جوڑت و او کدا شراب و پنور پراتو اې دنور نه سوري لکلي او د سوري نه ور لکل او کدي چې شرکا جوړ شو نبي شوافع وي چې دا حلال دغه دا شرکا او دا پاکم دي اوسه په خبره باندې امام ابو حنیفه امام زاهی رحمه الله چې کله په چا په شراب او په سواد او دا غي نه شرکا جوړ شو نو ایدا حلال دی او درست دی ندا مسئلہ دا ایمو پا منس کی اختلافی وا دی که در لگا مسئلہ او مکروح گنلی دی دو مکروح دی چی جو کریشی دا شرابنا حلن سرکا و انما کرها من ذالکا وَإِنْ مَكْرُوهٌ بَنِي شِيْدِينَ وَاللَّهَ لَمْ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ دا شیدی و مسلمان شیدی و پورتی دی شرابی حتی ایسیر خلن قوائد یا تراتوی چی سرکی دی جوری دی نحرام شی شراب خود مسلمان پورتی درست ملی اور رخصت ورکل بازی دیدوی نسی خلل الخمر فسرکی جوری دی شرابو کے اذا وجدت من نشي قد سوار خلن شي اغدر دي دي شركا ندار اما فمس کی اختلافی مسئلہ وا او دیو راغلی نعم الادام والخل دیر خو پخکر دے شركا دارنگی او حدیث دے چاہا علماء و بازی سند درست دے کرکڑے وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ وَرَقَ سِرْكِ اسْتَاسُ کِ اَغَ سِرْكَا چَهَرَ شَرَابُنِ شَرَابُنِ سِرْكَ جُوْرَشِ بہرحال لا مسئلہ اختلافی واقع ہوا ویدہ باب النبی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس وقيس عن ابي حصين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه او کبر لما چوئی گورا چوئی جتل گورا خبر بی مخصوبات کی فاتح وار چه نبی علیہ السلام نے تپوس و شود شراب و بارکی آیا موند دیگا سرکا جوڑا کنی ملا نا تاسب دیگا سرکا مجھوڑا ہوئی نکم علماء چوئی سرکا جوڑا کنی ناروا دی ایوئی دانہ حدیث کی دا تحریم دا او سوک چوئی سرکا جوڑا دوسے ایوئی دانہ دا تنزیح دا نو کراحت تنزیحی سر جواز جمع کی نہیں جو قسم ایتنا یو کراحت تحریمی یو کراحت تنزیحی نو کراحت تنزیحی سر جواب جمع کی و بیهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا طلق بن غنام عن شریک و قیس و قیس دعا تحویل السند و بیهی حدثنا قیس عن نبی حسین نبی حریرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادل مانتا الى من ایتمنتا ورکا مانت ایک تبشے کی پتا دارو ورکون لازمی اور ادل امر وجود دکار ورکا مانتا اچات ایتمنتا چیتی امانت دار درلولے او دا اللہ حکم دے ان اللہ یا امرکم انتو ادل امانات الى اہلها ولا تهن من خانتا تو خیانت نکو دا غچا سر چپا سر خیانت کئی بعض علماء دا نہیں دا حرمت دا پارا درزولی نو ایتسو خیانت کئی تب خیانت نکے او جمہور علماء ایچو ولا تهن کی نہیں دے استحباب دا مستحب داری چیسو خیانت کئی تمکاو خوکچا در تکلیف درو تون اتا عمر تکلیف رسین دا جائز دی اللہ و جزا و سیتن سیتن مثلوها و ان عاقبتم فعاقبو بمثل ما عاقبتم بهی آجی تو بورا مسئلہ دسو مسئلت الزفر اے تا بچا حق خوڑلے توجہ بلکنا اوستا پر مالی قبضہ کریا تا سر سوک زیادے کئی تا دو تیزو رکو پردے کیے وادر نلسل آدر نشلے نتدا اپر مال کامیاب شی دیتو ای مسئلہ تو زفر مسئلہ تو کامیابی نتدا اپر اپر حق پس تریترہ استیشی کرا تاب قرضا دا تاب عباد قابو کرے تاب رکن رو پر شب اغسطی استال دا آغت ایسی تس طریقہ پلاسو کرا دے ندخل حق پر مقدار پر آغسطے شکرا ندی کی دو علماء کرامو گر اقوال دی امام شافعی ابن اللہ امام شافعی رحم اللہ علیہ امام شافعی رحم اللہ دو مسئلے بارت ہوئی داکم چلی باپ کی ذکر کی پدی باپ کی چکمہ مسئلہ بھی ترکی گی نیمان شاکر مولاوی دا قرضدار سرا دی مدیون غمال چکمی ترکی لاس لرا دے نا آغد تخفل حق حاصل چی کدا مال دا قرضد جنس نیو تنیوی امام شافعی مولا دا او غزان ته دلیل جو کوي د هندا زوج ابي سفيان رضی الله عنه هغه نبی رسول سلام ته ویلي چې زما خاوند بخیل دی او ما ته او زما اولاد ته نفقت صحیح طریقې نه راکوي نو ما له دې چې دا هغه د مال نه په قدر نفقه سواله نو دا اللہ حبیب وردوی خوزی ما یکفی کی وولدی کی بالمعروف حدیث در لطیر کرا خوزی ما یکفی کی وولدی کی بالمعروف امام شاکر ملا دا مسلک دے کدا دے جنس داری نویو کنی دلا غسل جیز دی دیو قوم دارے کتا دمرا مال را قابو تو چه غستان مال ده جنس نده نراوال ویدی مثل ما اوکبتم به دا رای دا احناف دا کتا دو دا قردی دا جنس نوادی لیا دنین نا دیدی خبر تخیالو بچے او اللہ کو ابن حضر یوالن تیرشے ناغا ہوئی جنا تو کامیات سندہ باد ولمن انتصار بعد ظلمه فولائک ما علیہم من سبیل قرآن آیت تے کرا چاچے بدلو آغستا پس دین جبت ظلم شے قدم علامتی آنشتا والحرمات قشواس وَمَنْ اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ دیدان دا پارا دا دلائل ذکر کئی امام صاحب دا مسلکو خود متاخرین و احناف و فتور دا شوافیع دا قول مطابق زمان دا متاخرین و احناف و فتور تصدا دی وی ویچون که اس داس زمانه ده چه خیانتون پکی دیر دی او ده نور و حقون دباوی او کل حق اغسطن دیر مشکل دی پا وقت زمانه که خوب قاضی و حاکم با نتاب آغت اخبلا تیسله و راستا حق بیدر کو لیکن نن قاضی نشتا او انصاف نشتا او دا خلق و حقون زائع کی گی نوید امام صدر ام اللہ پا قول فتورا کچا تا چچانا حق وڑلے او دا آغا حق تس ترکتا لا سولا درلے او تا دمرا انداز دا آغنا اخلی جسمرا تا حق دے ندا جائز دے دا دی مسئلہ کی تفصیل ہے عبد الامانت الى من ائتمنك وارتوى امانتا چاہتا چتا سر امانت کیلی ولا تخن من خانت خیانت مکودا وچاہتا چتا سر خیانت کی ندا نہی دو سوا تنزیحی وا هذا حدیث حسن غریب وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث بعض علماء الحديث تتري وقالوا اذا كان للرجل كرشير طار به شري الاخر قبل شمس شيء فذهب به اغب كل كتاب ذهب وقال وقال انه شيء واقيش دل رغب شيء اے دید آغا ظالم چند حق پڑلے داغس و شید دید قبضی دلان مرائے فریس لہو نندی جائز دلرائی احبسانو چدے دن کی داغن ایسار کی بے قدر مازا غلہو اے پاندازی داغا چتو دیدی اغل رد دا اور رخصت ورکل ورخ سفی باب اہل علم جنب تابعی رخصت ورکڑے باز اہل علم بطابلن اللہ قول امام سوری وقال اولی انسان لولی دراہم پچریوی دلالا پاغبان دراہم اغت دراہم قبض کری فوقال اولی اندہ دنانیر آیت سر داغ دنانیر پلا چکرالے فلیس لولی احبس بمکان دراہمی نلدی جائز اللہ چلے بن کی قضید دراہ مقل جنانی جنس بدل گئے تاکہ تو جنس ہو گئے جنس مسئلہ ہو گئے لگا ایم لائن اقائم دہو لہو دراہ مگر دا چراشی دسر دا دفار دراہ فلہو ہی نے جس دلر قدر وقیہ بسن دراہ چلے بن کی داغد دراہ نب قدر ما لہو علیہ پاندازی دارا چی دل رضی پاہ بارے بابو ما جان العاریت موداتن او اگر دا حدیث بارکوی ها دا حدیث حسن غریب دا امام ابو داود دا حدیث ذکر کرے وفتا تا عنہو امام ابو داود کی سکوت کرے او اللہ منذری دا تحسین دا امام ترمیزی ذکر کرے واقر رہو دے وقرار خاطرے امام حاکم دا حدیث ذکر کرے دے علامہ شوقانی وی وی دا حدیث ان کی تکثرت الطرق سر راغلے دے نداد و احتجاج و دلیل دیمانی نیول دا درستی باب ما جان العالیت مؤداتن باب دکر ایان دلی کچی آری عبادا کی دیشی ایتان اچان اسوالن سے شیو وقتو چی زمو خو مثال کتور پیالی چان گنا لوخی کتوئی دا دیگ دا پکار دے نداد و ورکے ان العاریت مؤدات دا وقت مالک لورکے و به قال حدثنا حماد بن علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته وما اريد بذي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے فقلا خطبتي عام حجۃ الوداع فقال حجۃ الوداع العاریت اغسوالی شی چتا چان سوالن روڑے مودات دا با ادا کی دیشی دا خپل مالک لورکے وزعیم غارم او زموار سره د سوي دې بزامني په د بتاوا راځي په د بتاوا راځي ودين مقدير او خرچ دې واجب د خزاناري وفي الباب سمرا او صفان ابن اميا وانس رضي الله عنهم حدیث ابی امامہ حدیث حسن وقد روی عن ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نیرا من غیر هذا الوجه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن قتادة عن الحسن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت ویطلاس با آغوی چی غستی حتی تو عدیتا دیجی ورکی تا قبیلات کا نسوالا عاریتا ایخینا بورکی داردی اگر ایرسن لتک شکوات شکر قال قطادتو ثم نسی الحسن وی ثم نسی الحسن بیان حسن حدیث ایرسن فقال هو لا زمان علیه هو امينك واذا استامان الدار دي لا زمان عليه فذي زمان نشيغ العارية ايدي كله بره يو عارية دا يو امانت فدوارو كي فرق دي تاكر تاشي امانت كي او تبخت المال او دو اصول مطابق داغي فازت كي خبيان چلتا چاپت قرق نو دا اللہ قانون دا اللہ قانون کی تتاوانی نی پی شریعت بھی نتائج پتے نوے کرے خدا رو دا وجود غلو ورو ایسا چلو کنی تتاوانی یو عاریہ دا عاریہ دا بواپس کول گواری هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم تريدي بعض الى اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودنور الى هذا ديتا وقالوا لي يا زمن صاحب العارية زامن مي خاوند عارية سوالا نسي شعر ہو رہے دیکھ تاوالی کا اشعر ظاہر او اقول لیمام شافی و امام احمد رحم اللہ اباد علماء اولا صاحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا ویلیس علا صاحب العاریت زمان نشتر پخاون دا عاری تاوا اللہ مخالفا مگر داشد مخالفت کی اذا قول سفیان سوری و دہر کوفی و بهی یقون اسحاق اذا قول میں امام اسحاق رحم اللہ نے دا احناف کنید عاریہ امانت تے و اذا قبر امانت تا نکذبی مستعیر شچاک شوالم دا شیر آغوخ تے دکت زیادی سر احناف تے دغه زور یو شی ما کو حالات کو نو په دغه تاوان راځي او که دغه زیاتی نه دغه په عثماني آفت باندې هغه عالیتن شی تباشی یا غلاف اعلان کې دې حفاظت ته اهتمام کړو نو په دغه تاوان ناراضي نظمون کړي عالیت امانت پشان وکړي څه پشان وکړي د امانت پشان وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ اَوْ تَغَشَانِ مَعَمْ إِسْحَاقُ رَحِمُ اللَّهِ بَابُ مَا جَعَ فِي الْإِحْتِقَارِ باب دے پر بیان دا تِسْرَائِ لِهِ تُبَارَدْ احتِقَار کی احتِقَار سَتَوَئِ زَخِرًا دُوزِي اید تمام فقہاو اتفاق دے چه احتکار جیز ندے خدا و خراق و اسکاق کسی زنو کی آئی تبی خراق و اسکاق میں علاوہ نور اسی زنو کی زخیرن دوزی سنگر آس ندی بارکی دے فقہاو اختلاف دے امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمہ اللہ چې د خوراق او اسکار د سیزون نه علاوه په نورو سیزونو کې احتکار جایز دی چې جمع کې ذخیره اندوزی کې امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې احتکار او ذخیره اندوزی د هر ضرورت په شي کې ناجایز دی وګوره تخیران دوزی سل او دی پل اگره یوشه خلقو لتکلیف ده او خوگران شوه ده خلق پریشانه دی اپا در وقتی تا پر پیشو واغستو او جمع دی تیخو او دلوار دی دا خلق خمج دورشی ندا غنم اولاو چینی دا بکوال خرشو با دا حرام و ناروادی تخو خلق پر تکلیف ده او کدا دې چې یو شی تکلیف نشتا هر څه ډېر دي او سره دې په کار غنم جوار چینی یا له فراق یو شی دي جوار په تجارت به کوم مسله ګرځان دې دې چې ګران شي نو خرج دې کوم نو دا تجارت ته غزا فیرندوزی نه دا په خبره ورته یې کدا لکه باز خلک جوړ دا سکتے چې خلق له دې چې نه تکلیف شي نو ورو تکلیف شو نو بس په دا وخت یو پیسی ور سرد یو دتو بیلاتو وری واقست لیو چینی واقست او جمعه کا اس بده بانکره دیشه خلق خمج گروشی اگیا دی روپای شید پلسنی دیده دیده حسنی او کنا دیوشی تکلیف دیشن دا خلق کیو دیده چینیه دی اجیلی روپای گرده دیده حسنی دیده جواری اپنی دو روپای گرده حسنی غنه ندی دا خود جارت دیده دکان د موبایل نمبر 0 ا دې ما مشکره مت الله له خپل نمو ده وکړه او دا مناسب دي د دې وخت سرغړو ته خلکو له پټرول او د دې زین یا د نور څه ضرورت وي او خلک په تکلیف دي او باز سرمایه‌دار داوی ذخیره اندوزیو کی او به په خلکو ګران ګران خرڅوي د زمون په شریعت کې ذخیره اندوزی دا حرام ناروا ده وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن فضله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر زفير الذيب نكي فوهد تكذيب داشياء وفراك من الله خاطر مدى خطاكار نما سعيد تغير يا با محمد انك تحتكر تقو زفير الذيب قال وما مرن قد كان يحتكر معمر بن زفير الذيب قولا اے یوشے تیری پرورت ہر شی تو ذخیر اندوزی ہوئی چه کل خلق لتکلیفی ندی تا ذخیر اندوزی ہوئی تو پوری شی تا خبر آبا دی قول مقصد دا چه تا ذخیر اندوزی کے ناغوی شی آو دی لا مقصد دے محمد ابن ابراہیم وی ما سید ابن سید تاوی چتا خو احتکار پینا غو جواب کیوئی چیز ما استاذ مامر ابن عبداللہ بم دا سکول اے دا احتکار ہر شیطنوئی چکل عوامو لزرن احتکار دے یاد افراد استاذ کو سیزنوں کے احتکار دے نور سیزنوں کے احتکار نرازی وإنما روان سيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت دبا زخيرا دوزيتو لد تيلو دزيتون دزيتون تي والخبط غطان شكم روبر زيگي دوننا عوضات زناور فراتوی ندیک کس مسیح زنو کی بدت بولا اور طیبات کے عبید عمر و دادی و دادی ماما عبید عمر رضی اللہ عنہ مانا اور دزخیر اندو زید عوام تزرر ویدو گناہ دا حدیث دماما حدیث حسن سیم عمر قدیر تنیز اہل علم کریہون احتکارت طعام تینا رواه مکروح کنن لے زخیر اندوزی دا توام ورخف بعضهم فر احتکاری کی غیر توام اجازت ورکرن بعضو لماو پا زخیر اندوزی کی بغیر دا توام نا بغیر دا توام نا وقال ابن المبارک لا باس بن احتکار فر قطمی نشت دے باق پا زخیر اندوزے کے پا مالی چکے مالی زخیر اندوزے کے وَسَّحْتِيَار وَإِبَا عَسَلْ کے غَسَرَنَنِ تَوَئِ چِكَلَ رَنْشِ ستوئی سَرْمَنْ چِكَلَ رَنْشِ